اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم مجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. پھر اپنے بھائیوں سے کہا میرا یہ کرتا تم لے جاؤ اور میرے والد یعقوب علیہ السلام کے منہ پر ڈال دو کہ وہ دیکھنے لگیں اور آ جائیں اور اپنے تمام خاندان کو میرے پاس لے آؤ. جب یہ قافلہ جدا ہوا تو ان کے والد نے کہا کہ مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے اگر تم مجھے کم عقل نہ بناؤ. وہ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم آپ تو اپنی اسی پرانی غلطی پر قائم ہیں. سامعین ابن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے. یوسف علیہ السلام کی قمیص اور معجزہ. چونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول یعقوب علیہ السلام اپنے رنج و غم میں روتے روتے نابینا ہو گئے تھے اس لیے یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ میرا یہ کرتا لے کر تم ابا کے پاس جاؤ. اسے ان کے منہ پر ڈالتے ہی انشاءاللہ ان کی نگاہ روشن ہو جائے گی. پھر انہیں اور اپنے گھرانے کے تمام اور لوگوں کو یہیں میرے پاس لے آؤ. ادھر یہ قافلہ مصر سے نکلا ادھر اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کی خوشبو پہنچا دی. تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے ان بچوں سے جو آپ کے پاس تھے فرمایا کہ مجھے تو میرے پیارے فرزند یوسف کی خوشبو آ رہی ہے لیکن تم تو مجھے 17 ابتر کم عقل بوڑھا کہہ کر میری اس بات کو باور نہیں کرنے کے. ابھی قافلہ کنعان سے 8 دن کے فاصلے پر تھا جو بحکم الہی ہوا نے یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کے قمیض کی خوشبو پہنچا دی. اس وقت یوسف علیہ السلام کی گمشدگی کی مدت 80 سال کی گزر چکی تھی اور قافلہ 80 فرسخ آپ سے دور تھا. لیکن بھائیوں نے کہا آپ تو یوسف کی محبت میں غلطی میں پڑے ہوئے ہیں نہ وہ آپ کے دل سے دور ہو نہ آپ کو تسلی ہو. ان کا یہ کلمہ بڑا سخت تھا. کسی لائق اولاد کو لائق نہیں کہ اپنے باپ سے یہ کہے نہ کسی امتی کو لائق ہے کہ اپنے نبی سے یہ کہے.